اور قرآن پڑھنا فجر میں، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، ہے بے شک قرآن پڑھنا فجر، قرآن کرنا فجر میں، کانا مشہودا، ہے حاضر کیا ہوا، مشہودہ مراد کیا ہے کہ فجر کی نماز پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، ملائکۃ اللیل اور ملائکۃ النہار دونوں فرشتوں کا اجتماع ہے نماز فجر میں، اس لیے فرمایا کانا مشہودہ، اور یہ مفہوم بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود بذات فرما دی کہ فجر کی نماز پر رات کے فرشتے جو رات کی ڈیوٹی پر ہیں، اور دن والے فرشتے جہاں پر ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، تو ملائکۃ اللیل اور ملائکۃ النہار جہاں کٹھے ہوتے ہیں، اور مقصد یہاں پر نماز فجر کی فضیلت بیان کرنا ہے، یہ خصوصاً جماعت اور نماز فجر کی فضیلت کا بیان. تو مطلب کیا ہے کہ میرے پیغمبر اس فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے پر مداومت فرمائیے، وَمِنَ اللَّيْلِ اور کچھ حصہ رات کا، سارا نہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، انشاءاللہ اس پر ہم پوری بات کریں گے آگے جا کر، جہاں پر وَمِنَ اللَّيْلِ کچھ حصہ رات کا، فَتَحَجَّدْ بِهِ، جاگا کر، بِهِ ساتھ قرآن کے، مراد کیا ہے؟ نماز تہجد، اور نماز تہجد وہ نماز ہے جو جاگ کر پڑھی جاتی ہے. جاگ کر کیا مطلب؟ بعد النوم، سونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہے نماز تہجد. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ غیر مقلدین اور ہمارا مناظرہ مکمل چلے گا، تو جہاں پر اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ غیر مقلدین یہ ترابی کے منکر ہیں رافضیوں کی طرح، جیسے رافضی ترابی کے منکر ہیں اسی طرح غیر مقلدین بھی ترابی کے قط ہی منکر ہیں، لیکن رافضی وہ تھوڑا غیرت کرتے ہیں اور اپنے مسلک کو اور مذہب کو کھل کر بیان کر دیتے ہیں کہ ہم ترابی نہیں مانتے، اور وجہ بیان کرتے ہیں یہ ترابی بدعت عمر ہے، حضرت عمر کی بدعت ہے، لہذا ہم اس ترابی کو نہیں مانتے. یہ اہل تشیع نے کھل کر اس کا اظہار کیا، جبکہ غیر مقلدین یہ فرقہ ڈرپوک فرقہ ہے، اس لیے کھل کر یہ تبرع نہیں کرتے، ورنہ چھوٹا رافضی یہ غیر مقلد ہے، بڑا رافضی وہ شیعہ اور چھوٹا رافضی یہ ہے. تو اس چھوٹا رافضی نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا کہ ترابی 20 ہیں یا 8، یہ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو غیر مقلدین 8 ترابی کی جو بات کرتے ہیں اور جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل بھی تہجد والی ہے، اور ان کی پوری ترابی کی گفتگو میں بنیاد یہ ہے کہ یہ رمضان کے اندر تہجد کا نام ترابی رکھتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں اسی نماز کا نام ان کے ہاں تہجد ہے، جبکہ رمضان میں اسی تہجد کا نام ترابی ہے. روایت بھی وہی پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تہجد اور ترابی کا فرق کیا ہے، یہ قطعاً اس بات پہ نہیں آئیں گے. اصل ان کی چوری جہاں پکڑی جاتی ہے کہ یہ تہجد پورا سال ہے 12 مہینے, لیکن 11 مہینے غیر مقلد تہجد کا نام تہجد سے یاد کرتا ہے, اور 1 مہینہ رمضان والا یہ غیر مقلد تہجد کا دوسرا نام تراوی رکھتا ہے. اور اگر آپ کو تہجد اور تراوی کا فرق آ جائے تو غیر مقلدین کی پوری بنیاد یہ رافضیت والی گر جائے گی. یہ ہیں تراوی کے منکر, اور 8 اور 20 کا ویسے چکر ہے, انہوں نے تہجد کا نام رمضان میں تراوی رکھ دیا, ورنہ مستقل نماز جو قیام اللیل یا قیام رمضان اس کے اندر یہ فرق نہیں کرتے, وہی قیام لیل کوئی قیام تہجد اور کوئی قیام رمضان, ان کے نزدیک دونوں کا کوئی فرق نہیں. فتہجد بھی نافلہ لکا, تہجد اس کے دو معنی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ تہجد آپ پر فرض ہے اور امت کے حق میں یہ نفل ہے, بعض کا یہ خیال ہے. ان کے خیال کے مطابق یا نافلہ لکا کا معنی ہوگا زیادت زائد نماز ہے واسطے تیرے, نافلہ کا معنی ہوگا زائد نماز امت کے لیے 5 اور آپ کے لیے یہ 6 نماز زائد ہے, اور جس سے وہ فرضیت پر استدلال کرتے ہیں. اور دیگر علماء جو فرضیت کے قائل نہیں, یہ بات تراوی میں آئے گا کہ یہ تہجد فرض ہے آپ کے حق میں یا نہیں, بہرحال وہ نافلہ طلقہ کا معنی کوئی نفلی والا کرتے ہیں کہ یہ نفلی نماز ہے تیرے لیے نفلی نماز, فرض کے علاوہ نفلی نماز ہے تیرے لیے. عسا ان یبعثا کا عسا, یہاں پر جمیع مفسرین متفق ہیں کہ عسا یقین کے معنی میں ہے اور متحقق الوقوع کے معنی میں ہے, پکی بات ہے, امید والی بات نہیں, یقینی بات ہے. لیکن یہ چونکہ کلام ہے بادشاہ کا, تو بادشاہ کے کلام کے مواعید بھی ایسے ہوا کرتے ہیں. یہ وعدہ ہے آپ کے حق میں, اور جس کو عصا کی تعبیر کرنا یا تعبیر بے عصا, یہ کلام شرعی کی بنیاد پہ ہے, ورنہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ میدان قیامت میں نبی کریم علیہ السلام مقام محمود پہ آپ ہی کھڑے ہوں گے. اور یہ مضمون احادیث شفاعت احادیث متواترہ سے بالکل قطعی ثبوت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عصا میں نے جواب دے دیا, پھر شک نہیں تو عصا کا لفظ کیوں آیا؟ عصا کا لفظ تو شک کے لیے آتا ہے, میں نے جواب دیا امید ہے, لیکن یہ امید جو ہے یہ متحق کا کل وقوع ہے, پکی بات ہے. عصا ان یبعثا کا یقینی بات ہے. آپ کے پاس کیا لکھا ہے عصا پر؟ امید ہے یعنی وعدہ ہے. ان یبعثا کا, یہ کہ کھڑا کرے گا آپ کو ربوں کا رب تیرا مقام محمودا, مقام محمود پر, مقام محمودا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ جمیع مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس مقام محمود سے مراد شفاعت العظمیٰ کا مقام ہے. شفاعت العظمیٰ, شفاعت کبریٰ, شفاعت کبریٰ کا مقام. یہ مقام کون سا ہے؟ بخاری, مسلم, ابو داؤد وغیرہ میں اس کی پوری بات آ گئی تفسیر کے ساتھ. اور بریلوی جہاں پر مقام محمودہ پر بڑے اچھلتے ہیں. اب ذرا وہ حدیث مجملن میں عرض کر رہا ہوں, وہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان محشر میں سخت گرمی ہوگی اور سورج بالکل قریب ہوگا, اور ہر آدمی اپنے پسینہ میں شرابور ہوگا، ہر آدمی کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھے تک آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ وہ اس میں غوطے کھا رہا ہوگا، اتنا بڑا پسینہ ہوگا، اور سوا دیتے کے قریب سورج کی شدت کے ساتھ گرمی ہوگی، اور زمین جو ہے وہ یہ زمین نہیں ہوگی، زمین بدل جائے گی اور تانبے کی زمین ہوگی، جو گرمی کی شدت کو وہ جلدی قبول کرتی ہے، تو ساری مخلوقات اس میدان محشر میں کٹھی ہوگی، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے وہاں میدان محشر میں اپنے اپنے حالات میں ہوں گے، اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تاکہ فیصلہ ہو کہ جنتی جنت میں پہنچے اور جہنمی جہنم میں پہنچے، اس وقت اللہ رب العزت مخلوق کے دل میں یہ بات ڈالیں گے، اور یہ بھی جانب اللہ ہوگی کہ کسی ہستی کے پاس جائیں اور اس سے درخواست کریں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ پاک حساب و کتاب شروع کریں، حساب و کتاب کے شروع کرنے کے لیے کسی ہستی سے دعا کروائیں، ساری مخلوق کٹھی ہو کر اول آخر کٹھے ہو کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور حضرت آدم کو کہیں گے تو ابو البشر ہے، بشریت کی بنیاد ہے، اور یہ ساری تیری اولاد یہ اس پریشانی کے عالم میں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام جب سنیں گے حضرت آدم کہیں گے لست و لہا میری طاقت تو نہیں کہ آج میں خدا کے سامنے اتنی درخواست بھی کروں کہ حساب و کتاب جلدی شروع ہو، یہ معاملہ میرے بس کا نہیں، کیوں کہتے ہیں اگر میں نے یہ زندگی میں مجھ سے بات ہو گئی تھی، اللہ نے مجھے درخت سے روکا تھا، میں نے وہ درخت کھایا، اور آج غضب پر رب اللہ رب العزت کا غضب اور جلال وہ اپنے پورے جلال پر ہے، تو اگر میں درخواست کروں اور اللہ رب العزت پوچھے آدم تو نے کیوں کھایا تھا وہ شجرہ ممنوعہ، تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے لست و لہا میری طاقت نہیں کہ میں اللہ کے سامنے دعا کروں، یہ ساری مخلوقات حضرت آدم سے پھر کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے اور کہیں گے لست و لہا یہ مقام میرا نہیں ہے، اور یہاں پر اللہ کا جلال وہ اپنے جلال اور جوش پر ہے، اس لیے میں نہیں دعا کر سکتا، سارے سر پھرا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، اور پھرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، اور اتنا بعض روایات میں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ساری مخلوقات امام الانبیاء کے پاس آئے گی، اور جب یہ درخواست کریں گے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا یہ میرا حق ہے اور میں یہ دعا کروں گا، لیکن وہ دعا کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، ساری مخلوق کی پریشانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رونا شروع کریں گے اور رو کر سجدے کی اجازت لیں گے، سجدے کی اجازت، وہاں سجدے کی بھی اجازت نہیں مل سکے گی اللہ کے اذن کے بغیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، امام کائنات وہاں پر سجدہ کریں گے، اور لمبا سجدہ ہوگا پتہ نہیں کتنا دیر کا سجدہ ہوگا، اور اس سجدے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے میں نے سجدے کیے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، لیکن وہ ایسا سجدہ ہوگا اس میں سبحان ربی الاعلی والی ثنا نہیں ہوگی، اور یہ تعریف نہیں ہوگی ثم یفتح اللہ علی من محامده، سجدے میں جب گروں گا تو اس وقت اللہ مجھے خاص حمد القا کریں گے اور خاص محامد عطا کریں گے جو اس سجدہ میں گرنے سے پہلے میرے ذہن میں بھی نہیں ہوں گی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جبھی ماں کان ماں یقون والے سلیمان ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس حدیث کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبھی ماں کان ماں یقون چھوڑو وہ سجدے کی حمدے بھی میرے ذہن میں نہیں ہوں گی کہ سجدے میں اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت وہ خاص حمدے القا کریں گے, میں وہ حمدے کروں گا تا آنکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک کا, میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ, سل تو تا سر اٹھاؤ, یہ آخری سجدہ ہوگا. اور آخری سجدے میں اللہ فرمائیں گے سل میرے پیغمبر اب بھی تیرا مقام ہے مانگ لو, اب بھی دینے والا میں ہوں, سل تو مانگ تو تا میں دوں گا. تو اس سجدے کے بعد بھی داتا اللہ ہوگا اور مانگنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ساری دنیا کے سامنے یہ اللہ کی توحید کا منظر سارے دیکھیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا کر بھی مقام کا تعین ہو رہا ہے کہ عبد اور بندے کا مقام مانگنے ہی ہوتا ہے, دینے والا صرف اللہ ہے. سل تو تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے, اللہ رب العزت مخلوق کا حساب و کتاب شروع کروائیں گے. تو اس وقت اولین اور آخرین یہ سارے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوں گے اور کیا مدحو الاولون والآخرون, اولین بھی آخرین بھی آپ کی تعریف کریں گے. یہ وہ مقام ہے عطا ان یبعثا کا, ربوں کا مقام من محبوبہ, یہ مقام ہے. اب یہاں پر چند مسائل سمجھو. ایک تو یہ ہے کہ براہ راست نبی کریم علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں جائے, حضرت آدم کے پاس, حضرت ابراہیم کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پھر کے آئے. اللہ رب العزت کا مقصد ہے اپنی توحید کو واضح کرنا اور ظاہر کرنا اور ان مشرکین کے عقائد پر ضرب لگانا, جو کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے, فلانے کی نسبت مل گئی کامیاب ہو جاؤ گے, اور کوئی کہتا ہے قیامت کے دن عدالت کی کرسی پر علی ہوگا, کوئی کہتا ہے ولی ہوگا, اللہ یہ سارا منظر دکھائیں گے. اور تم جن کے بارے میں کہتے ہو یہ حکومت کی کرسی کے مالک ہیں, وہ تو آدم دعا بھی نہیں کر سکتا, حضرت ابراہیم دعا نہیں کر سکتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی درخواست نہیں کر سکتے کہ اللہ حساب کتاب جلدی شروع ہو. تو اللہ نے اپنی توحید کا یہ منظر سب کے سامنے دکھانا ہے. اور پھر امام کائنات کی دعا سجدوں میں پڑھ کر دعا ہے, اور تو اس سجدے کے بعد بھی تعین منصب اور تعین مقام یہی ہوا, سل تیرے پیغمبر تو مانگتا جا اور دینے والا اب بھی دے, آپ کو سارے اختیارات اب بھی نہیں ملے اور متصرف الامور ہونا اب بھی نہیں. تو جو نبی کریم علیہ السلام کو مختار کل مانتا ہے وہ بے ایمان شفاعت کا منکر ہے. شفاعت ہوگی تب, کہ شفاعت کا معنی مانگنا, اور جو خود مختار ہو وہ مانگتا نہیں ہوتا. جو خود سارے کارخانے الہی میں مشکل کشا ہو اس کے لیے سل تو ہوتا کہ الفاظ نہیں ہوتے. یہ جو بریلے ہیں اس آیت کو پڑھ کر تالیاں تو بڑی بجاتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ فرقہ شفاعت کا منکر ہے, کیونکہ جو مختار کل کا نظریہ رکھتا ہے وہ شفاعت اور مختار کل والا نظریہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. عام حضرات نے بھی مانا کیا شفاعت عظمیٰ, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مقام صرف شفاعت عظمیٰ کا نہیں, یہ مقام شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ کا بھی ہوگا, لیکن یہ مقام محمود یہ شفاعت خاصہ کا مقام بھی ہوگا. شفاعت خاصہ, شفاعت کبریٰ تو ہے, اس میں کافر بھی ہے مشرک بھی ہے, حساب کتاب والی شفاعت ہے وہ مقام بھی ہے, لیکن یہ مقام محمود یہ وہ مقام ہے صرف شفاعت کبریٰ کا نہیں. کل تو تیرے دیکھ کر پھر نہ دھوکہ لگ جائے, اور بخاری کی حدیث دیکھ کر جہاں پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے مسلم شریف کی حدیث، اس میں یہ صاف آ رہا ہے کہ وہ جو واقعہ ہے یزید بن الفقیر کا، وہ خارجی کا، یہ مسلم میں کتاب الایمان میں وہ لمبی حدیث موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں سے نکلے حج کے ارادہ سے، یہ خارجی مذہب کا تھا اور خارجیوں کا نظریہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ مخلد بن نار ہمیشہ جہنمی ہے، گناہ اگر کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہیں، چاہے شفاعت سے بخش دے، چاہے اپنی رحمت سے بخش دے، چاہے سزا دے کر پھر آخر میں جنت میں بھیج دے. یہ تین صورتیں گناہ کبیرہ کی، اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو شفاعت سے یا بچے جائیں، یا اللہ کی خاص رحمت سے بچے جائیں، یا سزا بھگتنے کے بعد پھر معافی ہو جائے. یہ تین صورتیں ہیں اہل سنت کے نزدیک، جبکہ خارجیوں کے نزدیک خوارج کہتے ہیں کہ یہ جو شفاعت خاصہ ہے جس میں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر یا جن پر وجوب جہنم کا حکم ہے ان کو جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت میں بھیجنا، یہ جو مقام ہے اس قسم کی کوئی شفاعت نہیں، اور وہ شفاعت کے منکر ہیں. یہ بھی خارجی تھا فقیر صاحب. یہ فقیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے مسجد نبوی میں، یہ تابعین کا زمانہ تھا اور صحابہ موجود تھے، نبی کریم علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابہ بھی تھے. اس دور کا یہ فتنہ بھی اٹھا تو کہتے ہیں ہم نوجوان آدمی تھے، وہاں مسجد نبوی میں جب پہنچے تو ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا اور وہ سر پہ رہا تھا مسجد نبوی کے اندر. ہم نے اس کا سر سنا اور اس نے ترس میں یہ کہا کہ کچھ گناہگار جہنم میں جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آئیں گے. جب اس نے یہ بات کی تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ سفید آپ کی داڑھی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اتنا غلط مسئلہ کھڑا کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کلما ارادو ان یخرجو اعیدو فیہا، اس طرح کی آیت. ہاں اعیدو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم واپس کر دیں گے، اور تو کہتے ہیں جہنم سے نکل جائیں گے، یہ تو صریح قرآن کے خلاف ہے. تو وہ آدمی جو تھا وہ نبی پاک کا صحابی حضرت ابو درزہ تھے، وہ جو ترس دے رہا تھا. تو حضرت ابو درزہ نے اس سے پوچھا بھائی آپ کو پورا قرآن آتا ہے یا مطلب کے ٹوٹ کے یاد کیے ہوئے؟ پورا قرآن کا حافظ ہے یا اپنے مطلب کے سر ٹکڑے یاد ہے؟ اس نے کہا جی میں حافظ ہوں. جگہ اس قر مقام محمد ہے، وہ ذرا پڑھ آیت جس میں آتا ان جب آتا کا ربوں کا مقام محبودہ، یہ آیت ذرا پڑھ. کہتے میں نے آیت پڑھی تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ مقام محمود کیا ہے، اس کو بیان کر. کہتے ہیں بس مجھے تو نہیں پتا تھا مقام محمود کیا ہے، یہ مقام محمود کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مقام محمود ہوئی ہے جو امام کائنات نے فرمایا شفاعت کا مقام ہے. کہ اس نے حدیثیں پڑھی کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، اور جو تو نے آیت پڑھی اس آیت کا سیاق سباق دیکھ وہ آیت کافر کے بارے میں ہے، اور میں کافر کی بات نہیں کر رہا، میں گناہگار کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ آ رہا ہے کہ جب بھی ارادہ کریں گے نکلنے کا ان کو واپس کر دیا جائے گا. وہ کفار کا تذکرہ ہے جن کا ایمان ہی نہیں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مومن کی، مومن گناہگار کی. وہ فقیر صاحب کہتے ہیں مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اور میں نے وہاں توبہ کی. ہمارے ساتھ جو اور ساتھی تھے وہ بھی توبہ کر گئے، ایک صوفی اکڑا رہ گیا اور اس نے کہا میرا مذہب ٹھیک ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مقام محمود صرف شفاعت الکبریٰ کا مقام نہیں بلکہ یہ شفاعت خاصہ کا مقام بھی ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے. شفاعت خاصہ کا بھی یہ مقام ہے, مقام محمود. اور تیسری بات کہ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی لفظ دیا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جو لفظ دیا گیا وہ لفظ ہے سین میم عین سما. اس لیے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کی تقریروں میں مسئلہ سما کو چھیڑا ہے. سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے سمیع صفت سمیع اس کو حضرت ابراہیم نے بڑا واضح کیا اور کھل کر واضح کیا. اور نبی کریم علیہ السلام کو جس طرح اور بہت سارے الفاظ ملے ان میں سے ایک لفظ ہے حمد, حمد کا لفظ ہے. اس لیے کہ حمد کا لفظ ہر مقام پہ آئے گا. قرآن کی ابتدا کی مقدمہ میں وہاں پر بھی شروع کیا الحمدللہ. قرآن کی ابتدا میں بھی آیا الحمدللہ. قرآن کا دوسرا حصہ شروع ہوا الحمدللہ اور سورہ انعام میں. قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہوا الحمدللہ. قرآن کا چوتھا حصہ شروع ہوا الحمدللہ. چاروں حصے شروع ہوئے لفظ الحمد سے. اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ امت اس کا نام ہے حمادون. حمادون یہ امت ہے. اور خود نبی کریم علیہ السلام کا نام محمد اور احمد. مادہ وہاں پر بھی چاہیے. اور قیامت کے دن جو سب سے عالی مقام نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا مظہر ہوگا, سب سے عالی مقام وہ مقام محمود. اس میں بھی مادہ حمد کا ہے. اور قیامت کے دن جو نبی کریم علیہ السلام کو جھنڈا عطا کیا جائے گا اور وہ جھنڈا توحیدی پرچم وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا, وہ توحید کا پرچم. اس پرچم کا نام بھی ہوگا لباء الحمد. لباء الحمد اس میں بھی کوئی لباء الحمد مادہ حمد کا ہوگا. لباء الحمد مراد اس توحیدی جھنڈا اور توحیدی پرچم. سمجھ گئے یا نہیں؟ تھوڑی تھوڑی دلی ہے. اچھا جاگ کے بیٹھو نہیں تو ترجمہ میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ. عطا ان یباتا کا ربو کا مقام محمودا وقل ربے وقل ربے اور کہے میرا پیغمبر ربے اے میرے پروردگار. قل ربے یہ آیت اتر رہی ہے نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں. مکہ کو الوداع کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ آبائی علاقہ چھوڑ کر, کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر, مکہ مکرمہ اور حرم کو چھوڑ کر آپ مدینہ جا رہے ہیں. اور مدینہ بھی مدینہ نہیں یثرب ہے اور بیماریوں کی جگہ اور دور دراز کا بیابان ایریا اور دور دراز وہاں پر ساری بیماریوں کا وہ گھر ہے. اللہ کے محبوب مکہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دے, کعبۃ اللہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دے, لیکن میرے مسئلے میں نرمی نہیں کرنی, مسئلہ بیان کرنا ہے. مسئلہ تو آئے نا کہ مولوی بھی مسجد چھوڑے توحید کے لیے. اللہ مولوی کو بھی توفیق دے دے, مولوی مسجد چھوڑنی پڑے چھوڑ دے اللہ کی توحید کی وجہ سے. مزہ آئے. اس لیے جب آپ مسجدوں میں جائیں اپنے متولیان اور محتممان جن کو اپنا محسن سمجھے یہ اپنے ذہن میں رکھو, اگر وہ آپ کو کوئی تکلیف دے اس کو برداشت کرو, لیکن کس کے لیے؟ مسئلہ سکھاتے مسئلہ کے لیے. اور اس لیے مسجد نہ چھوڑو تنخواہ کم میں, اس لیے مسجد نہ چھوڑو مقتدی کا میں، اس لیے مسجد نہ چھوڑو جہاں پر گزارا نہیں، اگر مسجد بھی چھوڑنی پڑے تو خدا کی توحید کی خاطر، جب مسئلہ بیان نہ ہو سکے تو وہاں پر پھر مسجد میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ بعض بے غیرت قسم کے ملا کہہ دیتے ہیں ہم گزارا کر رہے ہیں، امام المشرکین بن کے گزارا کر رہے ہیں، اور ساری بدتیں ساری رسمیں سارے رواج کر رہے ہیں، کس سے پوچھو یہ گزارا کس کے لیے کر رہے ہو؟ خدا کی توحید کو چھپا کر یہ کون سا گزارا ہے؟ پیغمبر کی سنت کی دشمنی لے کر یہ کس کا گزارا ہے؟ جس کا مطلب ہے تو اپنا پیٹ پار رہا ہے، پیٹ انما یاکلون فی بطونہم، لا وہ کس طرح آتا ہے لا یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ آگ سے پیٹ بھر رہا ہے بلا، اور یہ گزارا نہیں۔ اس لیے جب مسئلہ نہ بیان ہو سکے پھر مسجد چھوڑ دو۔ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس نے کیا کہا علامہ نے، علامہ کی شعر بھی بڑے کہیں گے عجیب ہے، کہتا ہے کہ اس رزق سے موت تھی ایسا ایسا ہوتی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہاں جہاں پرواز توحید میں کوتاہی ہو مسجد نہیں دنیا چھوڑ جاؤ۔ اللہ نے یہی نمونہ رکھا، فرمایا میرے پیغمبر جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ سے خطاب کیا اور آپ نے کہا کہ اے کعبۃ اللہ تیرے پاس ہی مجھے رہنے نہیں دیتے، ورنہ میرا دل نہیں کرتا تھا تجھے چھوڑنے کو، اس مرکز کو بھی چھوڑ دیا۔ ہاں جماعت بھی تب تک ہے جب تک مسئلہ بیان ہو، اگر جماعت میں رہ کر مسئلے پہ پابندی ہے وہ جماعت جماعت ہی نہیں، اور اگر مسجد میں رہ کر مسجد پہ مسئلے پہ پابندی ہے وہ مسجد مسجد نہیں۔ اس لیے جب پیغمبر جیسی عظیم شخصیت اس مسئلہ کی خاطر مکہ چھوڑ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ رہی ہے، کعبۃ اللہ اور حرم کو چھوڑ کے جا رہی ہے، تو مولوی کس بات کی بولی ہے؟ اور رب پہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، آپ تیاری کر رہے تھے، مکہ چھوڑ رہے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مکہ کا ثم امر بالہجرہ فانزل اللہ هذه الآیہ، یہ مسند احمد میں بھی اور ترمذی میں بھی، مسند ترمذی کی سند حسن ہے، مسند احمد کی صحیح ہے، جہاں پر یہ روایت آ گئی۔ بہرحال اب آیت بھی سمجھ آئے گی۔ اب آپ جا رہے ہیں، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، رب اے میرے پروردگار ادخلنی، داخل کرنا مجھے، مدخل صدقن مراد کیا ہے؟ مدینہ میں داخل کر، مدخل ادخالا مرضیا یہ مدخل مصدر میمی ہے، ادخالا مرضیا داخل ہونا جو تجھے پسند ہو، فاخرجنی اور نکال مجھ کو میرے اللہ، مخراجا صدقن اخراجا طیبا، مخراجا صدقن اخراجا طیبا، نکال مجھے یہاں مکہ سے آبرو اور عزت کے ساتھ، یہاں سے عزت کے ساتھ لے جا اور وہاں پر عزت کے ساتھ رکھ، بجعلی ملت ان کا، اور کر دے میرا اللہ میرے لیے ملت ان کا، اپنی جناب سے اپنی مہربانی سے، میرے پاس اسباب کوئی نہیں ہے نا، غربت کا عالم تھا، آپ جب سب کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر دعا کرتا رہے، واجعلی کر دے اللہ میرے لیے ملت ان کا، اپنی جناب سے سلطانا نصیرا، سلطانا جہاں پر سلطان کا معنی القوت الغالبت ہو، اللہ ایسا روب عطا کر دے، ایسی حیبت عطا کر دے، ایسی قوت عطا کر دے کہ سارے مشرک ڈر جائیں۔ سلطان کا کیا معنی؟ ایسا غلبہ عطا کر دے، ایسی قوت عطا کر دے کہ سارے مشرکوں سے روب کھا جائے، اور اس قوت اور غلبہ کی وجہ سے تیری توحید اونچی ہو جائے اور پوری دنیا میں پھیل جائے۔ سلطان نصیرا، غلبہ عطا کر دے، قوت دے دے، اور وہ غلبہ اور قوت ایسی ہو کہ اس کے مقابلے سارے مشرک جھرک جامیں، سارے مشرک ڈر جامیں، اور تیری توحید پوری دنیا میں اونچی ہو جائے۔ نصیرا، ایسا غلبہ ہو جو مددگار ثابت ہو تیری توحید کو پھیلانے میں۔ ہیں حسن بصری جہاں پر فرماتے ہیں آپ غلبہ مانگ رہے ہیں، اللہ ایسی قوت دے دے کہ روم و فارس کی سلطنتیں بھی لرز جائیں، اور روم و فارس پر بھی دبدبا جاری ہو جائے، اور ساری دنیا کے کفار وہ لرز جائیں۔ ایسا غلبہ دے دے جو پیغمبر کی نیابت میں مسئلہ بیان کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ اسے بھی یہ روب عطا کر دیتے ہیں۔ سلطان النصیرہ، اس کو بھی یہ روب ملتا ہے۔ او مشرک بیچارے گھروں میں بیٹھ کے ان کے کاندھے بھی کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، کرپوت جیزس سارے ڈرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ تھوڑی سی قانونی پابندی نہ ہو، ایک مہینہ کے لیے ہمیں اجازت مل جائے ان گدی مشینوں کے خلاف، تو خدا کی قسم بھی اپنی جنانیاں چھوڑ کے بھاگ جائے۔ اب سمجھ آئے سلطان النصیرہ، ہاں تو غلبہ قائمی نہ عارضی، اپنی توحید کو پھیلا دے۔ مشرک میں بالکل دل نہیں ہوتا، بڑے ڈرپوک اور بڑے بزدل، اور اللہ جو حیبت عطا کرتے ہیں مسئلہ بیان کرنے والے کو۔ سلطان النصیرہ فقل جاء الحق، سبحان اللہ، ابھی آپ جا رہے ہیں، ابھی تو آپ مدینے جا رہے ہیں، ساتھ ہی فرما دیا کل میرے پیغمبر کہہ دے جا رہا ہوں اور اب آؤں گا، اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے آؤں گا، اب تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کل جا الحق کو بساہ کل باطل، فرما دیجیے کیا مطلب، ہدایت کا ربط کیا ہے؟ وجعلی ملۃ کا سلطان النصیرہ، فرمایا میرے پیغمبر وہ غلبہ تجھے مل گیا، وہ جو تم مانگے گا وہ غلبہ میں نے دے دیا، اب اعلان کر دے کوئی غلبہ ہی ہے نہ سلطان نصیر، جا الحق کوئی حق چڑھ کے آ گیا، حق کا معنی بھی حق ثابت، اپنے مقام پہ ثابت شدہ حقیقت، اور باطل کا معنی کس کے مقابل زائل ہونے والی چیز، حق کا معنی یہ ہے جو جم جائے، حق کا معنی کھوڑ بنے کھوڑ، پنجابیوں کو صحیح سمجھنا، حق کا معنی وہ چیز جو ٹھک جائے کھوڑ جائے، اور اردو میں معنی جو ثابت ہو جس کی حقیقت جمی ہوئی ہو، کل جا الحق آ گیا، ٹھوک گیا حق اور ثابت ہو گیا حق، حق ہوتا ہی وہ ہے جو جم جائے، حق کے قدم اٹھیر ہی کوئی نہیں سکتا، اس لیے اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء، یہی کلمہ حق ہے جس کی جڑیں اور دل کی زمین کے اندر جاتی ہیں، جا الحق کو فزحق الباطل، اور نکل بھاگا باطل، باطل کیسے اس کو ہیں جو ظاہر ہو اور مٹنے والا ہو، ان الباطل بے شک ہے باطل، کان دہو کا ہے باطل نکل کے بھاگنے والا، باطل کی قسمت میں ہی بھاگنا ہے، ہر جگہ سے بھاگے گا، سمجھ گئے یا نہیں، ہر جگہ سے تم سب آ کے بھاگے گا، ان الباطل کان دہو کا، اور حق وہ ہوتا ہے جو جم جائے ٹھک جائے کھڑ جائے ثابت ہو، ان الباطل کان دہو کا، معلوم ہوتا ہے، اور جب مسئلہ بیان کرو نا جتنے تم بیٹھے ہو نا، تم اللہ تمہیں توفیق دے دے اور تم جا کے کھل کے مسئلہ بیان کرو نا، خدا کی قسم بزرگوں پر موت ہی موت ہے، ڈرتے کہ مظاہر نہ بن جا، اور وہاں پر پھر تمہیں اور مفتیوں کے اللے پلے نہ مل جائیں، اور چونکہ چنانچہ کہ اے جیت او جیت بلا کراہت، ایسے مفتی کو بھی پہلے رکھو مشرق کے آگے، جو مشرق جو مفتی کہہ رہا خروئی کہ فلانا، وہ خود مفتی بھی وہ واجب القتل اور بے ایمان ہے، من القرآن حق چھائے گا کیسے، قرآن کے ذریعے حق آئے گا، حق چھائے گا اور حق پکا ہو جائے گا، لیکن کتابڑیوں سے نہیں، حوالوں سے نہیں، ملفوظات سے نہیں حق آئے گا، اللہ فرماتے ہیں فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، نازل کیا ہم نے، نُنَزِّلُ یہ مِن بیان جن کے لیے ہے، تبعیضیا نہیں، نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مراد کیا ہے، نازل کیا ہم نے سارا قرآن، یہ سارا قرآن، ما ہوا وہ جو میری شفا ہے، رحمت اور میری رحمت ہے، للمؤمنین ماننے والوں کے لیے، رحمت میری رحمت ہے، للمؤمنین ماننے والوں کے لیے، شفا بھی ہوگی ماننے والوں کے لیے، رحمت بھی ہوگی ماننے والوں کے لیے، باقی رہ گئے کافر، فلا یزید الظالمین، اور نہیں بڑھاتا یہ نزول قرآن ظالموں اور مشرکوں کو، الا خسارہ مگر میرا نقصان، قرآن کی مثال ہے بارش والی، بارش پر سے، یہ بارش جب گلاب کے پھول پر قطرے گرے تو خوشبو نکلتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر سے بارش کے قطرے گرے تو بدبو اٹھتی ہے، یہ جو مباحد کا دل ہے، ابو بکر صدیق کی پارسی کا دل، یہ کوئی گلاب کے پھول ہے، ان پہ آ رہا ہے تو ما ہوا شفا ان برحما، یہ میری شفا تیری رحمت ہے، اور وہاں خوش ایمان کی خوشبوئیں اٹھیں گی اور ایمان کی بہاریں اٹھیں گی، اور ابو جال عتبہ شیبہ وہ قرآن سنے گا، ان کی گندگی میں اور اضافہ ہوگا، جتنا وہ تکذیب کریں گے، جتنا وہ قرآنی مسئلے کو جھٹلاتے جائیں گے، اتنے درجے کے بدماشی میں بڑھتے جائیں گے۔ فلا یزید الظالمین الا، ہاں مشرکوں کے لیے یہ قرآن میرا نقصان ہے، اور موحدوں کے لیے میری شفا اور رحمت ہے۔ میرا دل بڑا کر رہا ہے، وقت بھی نہیں کہ تعویذوں پر تھوڑا رگڑا لگانا، یہ جو تعویذوں کے دکاندار بیٹھے ہیں، ہاں عملیات کے ٹھیکیدار، جہاں پر لب شفا ہے تو پرچی پہ نظر جاتی ہے، تعویذ اور عملیات۔ چلو اس کے لیے انشاءاللہ کوئی وقت میں رکھ لوں گا، اس دفعہ رگڑا لگانا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں نام ہے دین کا۔ ہاں یہاں پر بھی انہوں نے کہا اور جی شفا سے مراد ہے، لکھ کے گلے شفا، لکھ کے گلے شفا ہے الو، لکھ کے گلے شفا، یہ کہاں سے نکالا؟ ہاں لکھ کے گلے شفا، یہ جو تعویذ لکھ کے لٹکانا ہے یہ قطعاً جائز ہے، چاہے کوئی قرآن کی آیت لکھے چاہے کوئی حدیث لکھے، اس کا جواب بالکل نہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کوئی دلیل نہیں، ہاں یہ مسئلہ تحقیقی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ ہم ایسے اندھے فتوے بھی لگانے والے نہیں، خطیبوں والے، کہ قرآن و سنت کے الفاظ معصورہ کا تعبیر اس کا حکم کیا ہے، وہ کفر ہے یا نہیں؟ کفر نہیں، کفر نہیں اور جائز بھی نہیں، کفر بھی نہیں اور جائز بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو غیر اللہ کی پکار والا تعبیر، ہندسوں والے تعبیر، دنتر منتر والے تعبیر، اور عقیدہ تاثیر والے تعبیر، اور محبت اور حامل میں تاثیر ماننے والا نظریہ، یہ نرا کفر ہے اور نرا ارتداد ہے۔ لیکن مربع جو تعویذ ہیں، مربع عاملین تقریباً اکثر اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہاں مربع وہ ایک تحقیقی بات ہے کہ الفاظ معصورہ کا تعویذ اس کی شریعت کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں جائز قطن نے، اگر کوئی جماعت کا مدعی ہے تو ہاتھ برہانہ کو بلائے دلیل، نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ سے صحیح دلیل پیش کرے، نہیں ملے گی۔ ہاں یہ میں پیش کروں گا، دم کرنا یہ ثابت ہے، دم کرنا ثابت ہے، لیکن لکھ کر گلے میں لٹکانا اور بازو کے ساتھ، ویسے بھی سوچ لو موبائل آدمی ہو اور گلے میں رسا ڈلا ہوتا ہے، اور پوچھو بھائی منہ بھی بڑا موبائل ہے گلے میں رسی ہے، کچھ تو شرم کر گدھیا، اور ادھر باندھا ہوا ہے تعویذ جہاں پر، اور کھولو تو چھ چھ تعویذ نکلیں گے۔ اور اگر آپ انصاف سے دیکھیں نا، جتنا یہ تعویذوں والے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اتنا قبر کے مجاور نہیں کر رہے، جتنا انہوں نے مخلوق خدا کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ ہمارے سرنول میں تو بہت سارے ایسے لانتیوں نے ڈیرے لگائے، کوئی کدھر کوئی کدھر، اور فوٹو سٹیٹ بھیج رہے ہیں، فوٹو سٹیٹ۔ ہاں خیر ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر کوئی مدعی ہے جواب کا لائے دلیل، دلیل کو ہم دیکھیں گے، نحن ذو اذہان دیکھ لیں گے۔ فلا یزید الظالمین الا خسارا فاذا انعمنا علی الانسان۔